Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël. Shalom luisteraars, mijn naam is Karel van Essen. Het is vandaag 23 november 2015 en we hebben vandaag de volgende onderwerpen voor u in deze nieuwsuitzending. Israël vecht terug tegen de EU-etiketteringseis voor Israëlische producten uit de betwiste gebieden. Hebben Palestijnse kinderen het recht om stenen te gooien? Al meer dan 1700 aanslagen gepleegd in Israël door Arabische Palestijnen. Spaanse rechter vaart arrestatiebevel uit tegen Bibi Netanyahu. Smokkel van raketbrandstof naar Gaza. ISIS-cel ontdekt in Noord-Israël. Verbod op de islamitische tempelberg propaganda. En de rijkdommen van de Palestijnen in de betwiste gebieden en Gaza. Een week na het besluit van de Europese Unie om goederen die in de nederzettingen zijn geproduceerd te labelen, kondigt Israël aan dat het de handschoen opneemt en dat het de maatregelen neemt tegen 16 Europese landen die dat initiatief ondersteunden. Israël heeft besloten om terug te vechten tegen het besluit van de Europese Unie om te beginnen met het labelen van goederen die in de westelijke Jordaan-oever, de Gazastrook en de Golanhoogvlakte geproduceerd zijn. Te beginnen met het nemen van maatregelen tegen 16 Europese landen die in april op etiketering van producten aandrongen. De landen waartegen Israël van plan is om maatregelen te nemen zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatië, Malta, Nederland, Zweden, Portugal, Slovenië, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, België en Finland. Overheidsbronnen zeiden dat voorafgaand aan de beslissing premier Benjamin Netanyahu een brief schreef aan de chef buitenlands beleid van de EU, Federica Mogherini, en haar waarschuwde dat de maatregel waarschijnlijk de betrekkingen tussen Israël en de Europese Unie zal schaden. Een aantal van de betrokken landen, zoals Italië en Nederland, hebben goede relaties met Israël, wat betekent dat alle maatregelen tegen hen minder uitgesproken zullen zijn dan die genomen worden tegen landen waarvan de betrekkingen met Israël iets koeler zijn, zoals Ierland en Zweden. De maatregelen omvatten een herwaardering van de rol van de EU in het vredesproces, oproeping van de ambassades van de 16 landen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een officiële berisping en het beperken van ontmoetingen tussen ambassadeurs en die van hoge Israëlische functionarissen tot overheidsstafleden van lager niveau. Dit zal natuurlijk de invloed verminderen die de ambassadeurs in hun rol zullen hebben. De bezoeken van de buitenlandse vertegenwoordigers van de betrokken landen zal dan ook worden beperkt. Het zal onwaarschijnlijk zijn dat hun vergaderingen tijd met de premier of president zullen omvatten. Bovendien zal de overheid veel strenger zijn betreffende de toelating van buitenlandse delegaties tot de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook. In sommige situaties kan hun zelfs de toegang worden geweigerd. Vanaf nu zullen we zeer voorzichtig zijn in de manier waarop we ons gedragen ten opzichte van deze bezoekers, zei een hoge Israëlische functionaris. We zullen de stroom van doorgang controleren en we zullen de zaken niet automatisch toestaan zoals in het verleden. Israël zal ook strenger worden over beslissingen welke EU-projecten mogelijk maken op de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook. Voor de EU zijn deze projecten ontworpen om hen invloed in het gebied te geven. Ze leiden een groot aantal projecten die onze steun nodig hebben, maar je kan niet tegen ons handelen en dan verwachten dat alles als normaal zal blijven, zei de functionaris. De laatste maatregel zal de vermindering en het uitstel van de dialoog tussen Israël en de EU zijn. Dit wordt in Israël beschouwd als een bijzonder belangrijk gebied voor de EU, waarvan wordt gezegd dat het vaak vraagt om discussies over strategie, de bestrijding van terrorisme en de omgang met immigranten en andere zaken. De regeringsbron stemt in. Wie vijandige acties tegen ons onderneemt, zal de prijs betalen. Toch, zegt hij, zijn de geplande stappen gemeten en doordacht. We beslissen de stappen voor elk land op hun eigen merites. Het is geen wiskunde, maar diplomatie. Duidelijk is dat de maatregelen onze eigen belangen niet gaan schaden. Het zou dom zijn om stappen te ondernemen die ons ook zullen schaden. We moesten een koord op een koord lopen tussen de dingen die we wilden doen, zodat ze de boodschap zouden krijgen en wij onszelf niet zouden kwetsen. Ondertussen drong de ambassadeur van de EU in Israël, Lars Fabor Andersen, er woensdag op aan dat de beslissing om Israëlische producten te etiketteren niet betekent dat Europa Israël of de nederzettingen boycott. Ik ben geschokt. Beweringen van antisemitisme en historische vergelijkingen of analogieën met de vervolging van Joden in Duitsland in de jaren 30-40 te horen, zei Fabor Andersen op een diplomatieke conferentie van de Jerusalem Post in Jeruzalem. Naar mijn mening is dit een vervorming van de geschiedenis en kleinering van de misdaden van de nazi's en de herinnering aan hun slachtoffers, voegde hij eraan toe. De Europese Unie is beschuldigd van een verscheidenheid van zonden met inbegrip vandaag van dit podium, beklaagde Fabor Andersen zich. Antisemitisme, huichelarij, immoraliteit, het belonen van terrorisme, het vernietigen van Palestijnse banen, deze beweringen zijn gedaan door mensen die uit de hoogste echelons in dit land komen. Hij zei dat degene die deze beschuldigingen uiten het EQU-document zouden moeten lezen. Hij beschuldigt ook Israël van hypocrisie. Hoe is het genoemde streven naar een twee-staten-oplossing verenigbaar met de voortdurende bouw van de nederzettingen? Waaronder in veel nederzettingen buiten de scheidingsbarrière, die geen deel van Israël zouden zijn in een vredesakkoord. Net als premier Netanyahu hebben we onze hoop op vrede en een twee-staten-oplossing niet opgegeven, vervolgde hij. Het is waar, nederzettingen zijn zeker niet het enige probleem, maar ze zijn zeker een belangrijk en cruciaal probleem. Zij boycotten en wij investeren. Minister Ofir Akunis kondigde dinsdag aan dat met ingang van vandaag meer middelen zullen worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in bedrijven welke gevestigd zijn in Judea, Samaria en de Golanhoogte. Volgens Akunis zal verdubbeling van het budget ervoor zorgen dat aandacht kan worden besteed aan de moeilijkheden die worden ervaren door het onderzoeks- en ontwikkelingsteams in Judea, Samaria en de Golanhoogte. Het zal onderzoekers mogelijk maken om te concurreren en uit te munten. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again. Come to Jerusalem. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again. Come to Jerusalem. Come to Jerusalem. Come to Jerusalem. Jerusalem, peace, Adonai, Shalom. Blessing be yours, God's peace within your heart. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, come to Jerusalem. The house of the Lord. Onze kinderen hebben het recht stenen naar Joden te gooien. Eerder deze maand besloot de Israëlische Knesset tot gevangenisstraf met een minimale termijn voor minderjarigen die stenen en brandbommen naar auto's gooien. Een woedende Palestijnse autoriteit noemde de maatregel bestraffend en racistisch. Aanslagen met het gooien van stenen worden door Israël grotendeels niet aangegeven, maar gemiddeld zijn er meerdere van dergelijke incidenten per dag. De daders zijn meestal Palestijnse Arabische jongeren en hun slachtoffers zijn bijna altijd Israëlisch-Joodse automobilisten. Een aantal van deze aantallen hebben geleid tot ernstige verwonderingen en sterfgevallen, waaronder Joodse kinderen. En bepaalde gebieden in Jeruzalem waar de politie, ambulances en andere openbare diensten gewoon niet binnen willen gaan, uit angst te worden gestenigd. Maar de uitoefening van dit geweld is het recht van elk Palestijns-Arabisch kind, houdt het Comité voor Gevangenen van Palestijnse Autoriteit vol. De commissie beschuldigt de Israëli's van een poging om Palestijnse kinderen te beroven van hun bevoegdheid om hun rechten uit te oefenen in een poging om het gevoel van verbondenheid met hun land te doden. Ja, luisteraars, dat is toch te bizar voor woorden eigenlijk. Het lijkt wel een stukje beroving van cultureel erfgoed voor het gooien van stenen of kinderen die verboden worden om touwtje te springen. Maar goed, het gaat niet allemaal zoals ze willen. Want de Arabieren worden nu ook aangeklaagd voor schadevergoeding die ze hebben verricht aan de Jeruzalem Light Rail. De officier van justitie diende dinsdag een claim in van, nou, omgerekend is dat ongeveer 5600 euro... schadevergoeding tegen drie Arabieren die stenen gooiden naar de light rail en daarbij een tramwagon beschadigden. De claim werd ingediend op grond van de wet van onroerend goedbelasting en het compensatiefonds. Sinds juli 2014 heeft Israël honderden gevallen van stenen gooien bij het Jeruzalem light rail systeem met nationalistische motieven onder ogen moeten zien, formuleert de claim, gebruikmakend van een algemeen eufemisme voor terreur. Deze strafbare feiten zijn bedoeld om de openbare orde te verstoren en letsel toe te brengen aan onschuldige mensen, angst te zaaien, het dagelijks leven en de manier van leven in Jeruzalem te verstoren en te ondermijnen. De verdachten handelen in hun acties hierboven beschreven met opzet om de trein in Jeruzalem opereert vanuit het noorden van het stadscentrum naar Zuid-Jeruzalem te benadelen. Op deze manier schaden de verdachten de openbare veiligheid en vrede en schikte het gebruik van de light rail als middel van vervoer af. Ten aanzien van deze acties brengt de staat de verdachte voor alle directe schade een bedrag van 5600 euro in rekening en dus moeten de verdachten het bedrag aan de eiser vergoeden. De claim werd ingediend als onderdeel van de trend om de handhaving van de rechtsstaat tegen de railschoppers te versterken, om stenengooiers en de brandbomaanvallen in het algemeen en op de Jeruzalem Light Rail in het bijzonder te beëindigen. Sterke toename van terroristische aanslagen sinds het begin van 2015. De staat Israël diende dinsdag bij het Hoge Rechtshof reacties in over 9 verzoeken tegen inbeslagname en slooporders voor huizen van 6 terroristen die Rabbi Aitam en Nama Henkin, Melechai Roosevelt en Danny Gohen doden. De staat vroeg om een voorlopige orders uit te stellen bij afwezigheid van de gronden om in te grijpen voor de rechter. Sinds het begin van 2013, zei het verzoek, vertoont de veiligheidssituatie een voortdurende trend van verslechtering en gestage toename van terroristische activiteiten. Dit komt tot uiting in een toename van het aantal terreuraanslagen en het aantal Israëlische slachtoffers als gevolg van terrorisme met een gestage stijging van de terreuractiviteit sinds maart 2014. In 2013 waren er ongeveer 1414 aanslagen, in 2014 waren het er 1650 en in 2015 zet deze trend zich voort met nu al circa 2000 aanslagen van januari tot vandaag. Van de slachtoffers werden er 45 gedood, een verhoging vergeleken met 0 in 2012. Van de ruim 2000 aanvallen in 2015 werden er maar liefst 850 tegen Israëliërs gelanceerd sinds Rosh Hashanah, het Joodse nieuwe jaar. Dat was vorige maand, waarbij 17 burgers werden gedood en meer dan 100 burgers en soldaten werden gewond. De bovenstaande gegevens tonen een belangrijke verandering in de omstandigheden en de toenemende omvang, intensiteit en het niveau van de moorddadige terrorisme dat vereist te weten dat de politiek en de veiligheidsfunctionarissen maatregelen nemen om potentiële terroristen af te schrikken van het uitvoeren van aanvallen in het algemeen en zoals die zich recentelijk verspreiden in het bijzonder. Aldus het rapport. De beslissing van het Hoge Rechtshof om de sloop van de huizen van 7 terroristen uit te stellen riep agressieve reacties op van verschillende politici als ook van de families van de slachtoffers van de terreur. All Israel shall be saved. All Israel shall be saved. All Israel, all Israel, all Israel shall be saved. All Israel in Hashem. Netanyahu belooft harde reacties op de reeks dodelijke aanslagen. Het politieke echelon van Israël riep donderdag op tot hardere actie en reactie tegen Palestijns terrorisme. Na de laatste 2 aanslagen waarbij 5 mensen werden gedood en de dodelijkste dag tot nu toe in de laatste golf van geweld. 2 Israëli's werden donderdagmiddag gedood en minstens 2 anderen gewond bij steekaanval ten zuiden van Tel Aviv. Uren later werden 3 mensen gedood en 4 gewond bij een schietpartij in de buurt van de nederzetting Alon Shufut op de westelijke Jordaan-oever, net ten zuiden van Jeruzalem. De daders van beide aanvallen werden gevangen door de veiligheidstroepen en werden voorlopig in hechtenis genomen. Verwijzend naar een reeks overheidsmaatregelen aangenomen in de afgelopen weken, zei premier Benjamin Netanyahu dat Israël een zware straf zou eisen voor degene die aanvallen tegen burgers uitvoeren. Er is geen immuniteit voor terroristen. Wij zullen hen ter verantwoording roepen. We zullen een prijs eisen van hun families. En we zullen hun huizen vernietigen en we zullen hun burgerschap intrekken. Netanyahu verbond de aanslagen van vorige week aan de brutale terroristische aanslagen in Parijs en zei dat ze beide werden ingegeven door fundamentalistische islam. Achter deze terreuraanslagen staat de radicale islam, die erop gericht is om ons te vernietigen. Dezelfde radicale islam die in Parijs toesloeg en heel Europa bedreigt, zei hij. Wie dan ook de aanslagen in Frankrijk veroordeelde, moet de aanslagen in Israël veroordelen. Het is dezelfde terreur. Wie dit niet doet, is een huichelaar en blind. President Reuven Rivlin vergeleek de aanvallen van donderdag met die van Parijs en beschreef het gevoelde verlies als dezelfde pijn. Fundamentalistische islamie is een gevaar voor alle vrije landen, overal, en we moeten er ondubbelzinnig tegen vechten, zei hij. Netanyahu hield een noodveiligheidsoverleg in de avond met de IDF, de Israëlische politie en de Shin Bet veiligheidsfunctionarissen. De vergadering besprak actie in de regio Hebron, van waaruit de meeste terroristen hebben gehandeld, zoals stappen tegen Israëli's die illegaal mensen in dienst hebben of helpen in Israël, zei het kabinet van de minister-president in een verklaring. De politie identificeerde de aanvaller in Tel Aviv als Raid Halil bin Mohammed, een 36-jarige vader van 5 kinderen uit de westelijke Jordaan-oever van het dorp Doura in de buurt van Hebron. Hoewel de eerste berichten suggereerden dat hij illegaal was in Israël, zei de politie dat hij beschikte over een vergunning om in het land te werken en in dienst was van een restaurant in de stad. Minister van Defensie Moshe Yaalon zei dat de veiligheidstroepen dag en nacht werken om terreurnetwerken op te rollen en aanvallers en degene die hen zenden te arresteren. En in overgrote meerderheid van de gevallen voorkomen ze de aanvallen tegen Israëlische burgers. Hij beschreef de huidige veiligheidssituatie als complex en zei dat de regering alle middelen die ze tot haar beschikking heeft gebruikte om verdere aanvallen te voorkomen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, die hoofd is van de rechtse oppositiepartij Yisrael Beitenu, bekritiseerde de overheid voor wat hij noemde de glansloze reactie op de recente aanvallen. Sprekend tot Kanaal 2 riep hij de regering op een lockdown in te stellen op de Palestijnse autoriteit gecontroleerde deel van Hebron, om te voorkomen dat meer aanvallers uit het gebied in Israël komen. De minister van Onderwijs, Naftali Bennett, die de pro-Joodse kolonisten Joods Thuispartij voorzit, ging een stap verder dan Lieberman en pleitte voor een uitgebreide militaire operatie in Hebron om de terroristen te pakken om 3 uur terwijl ze nog liggen te slapen. Dus 3 uur 's nachts. Hij zei dat de regering beslissende acties moet blijven ondernemen tegen terroristen en niet wachten tot ze ons in Tel Aviv bereiken. Nou, en zo gaat het maar door, luisteraars. En vandaag werd ook nog bekend dat Hamas en Hezbollah-leiders deze week overleg gaan voeren in Beirut, Libanon, over het huidige intifada-beleid wat ze nu voeren tegen Israël, om dat kijken of ze dat verder kunnen opvoeren. Spanje. Een Spaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, samen met een aantal andere nog dienstdoende en voormalige overheidsfunctionarissen, en dat zijn er bij elkaar 7. Rechter José de la Manta gaf politie en strijdkrachten de Nationale Garde opdracht hem onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer Netanyahu of verscheidene andere genoemde Israëlische functionarissen het land zouden binnenkomen. De uitspraak heeft betrekking op de zaak van de inval in 2010 van de Mafia Marmara, waarbij IDF-troepen door islamitische extremisten werden aangevallen toen ze een vloot schepen onderschepten. Die probeerde de IDF-blokkade van de door Hamas geregeerde Gazastrook te doorbreken. In de resulterende gevechten werden 9 islamieten gedood, terwijl een 10e enkele maanden later aan zijn verwondingen overleed. Behalve Netanyahu werden ook 6 anderen door de nationale rechter veroordeeld om te worden gearresteerd. Dat zijn de voormalige minister van Defensie Ehud Barak, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Lieberman, de voormalige minister van Strategische Zaken en de huidige minister van Defensie Moshe Yaalon, voormalige minister van Binnenlandse Zaken Eli Yeshayahu, Likud-minister zonder portefeuille Benny Begin en Maron Eliezer, die de Israëlische marine vice-admiraal was die de operatie leidde om het flotille te onderscheppen. De Mavi Marmara nam deel aan een flotille van activisten die beweerden dat ze humanitaire hulp vervoerden voor Gaza. Maar het schip trotseerde bevelen om te keren en in de haven van Ashdod te dokken, waar het zou worden toegestaan om dergelijke steun naar Gaza te vervoeren. Na de inval werd ontdekt dat het schip in feite geen enkele steun bevatte en puur was ingezet om IDF-troepen aan te vallen. Het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag, heeft herhaaldelijk oproepen afgewezen om de reet te onderzoeken. De Israëlische blokkade van Gaza is door de VN wettig verklaard en bedoeld om te voorkomen dat geavanceerde wapens en apparatuur voor fabricage van raketten door de islamieten bestuurde enclave binnenkomen. Nou, we hebben al eerder over de Mavi Marmara gehad en u weet dat ook dat door het ICC nog misschien weer nader bekeken moet gaan worden. Jerusalem, may they who love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. Pray the peace of Jerusalem. May they who love thee prosper. May there be peace within your walls and prosperity Gaza. De beveiligingsfunctionarissen van de transferautoriteit, van het ministerie van Defensie en de David-divisie van de burgerlijke administratie stopten maandag een vrachtwagen die bij de Turkamina-controlepost op weg was van Hebron naar Gaza, nadat deze verklaarde dat het transport van sojaolie was. De aankondiging trok de aandacht van de Israëlische Security Agency en de Shin Bet, die de stof onderzocht en de vloeistof niet direct kon identificeren. De zending werd naar een laboratorium gezonden om te testen, maar duidelijk werd dat de sojaolie TDI was. Een materiaal voor een turbomotor met de directe inspuiting dat gebruikt wordt als brandstof voor raketten en dieselmotoren. De hele zending vormde ongeveer 450 liter van het materiaal, genoeg om er tientallen raketten van verschillende soorten en maten mee te voorzien. Veiligheidstroepen openden een onderzoek naar de leveranciers. De gezamenlijke operatie tussen het ministerie van Defensie, politie en douane hebben sinds januari 2015 meer dan 500 pogingen ontdekt om illegaal materiaal van de Palestijnse autoriteit naar Gaza te brengen, een stijging ten opzichte van de 283 pogingen die in 2014 werden ontdekt. ISIS. De Shin Bet-krachten voor de binnenlandse veiligheid hebben in een gezamenlijke operatie met de Israëlische politie een eind gemaakt aan een ISIS-terreurcel in het noorden van Israël. De 6 leden van de cel waren allemaal gevestigd in de Arabische stad Jalulia, in de buurt van Kafr Shaba, en waren van plan om naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij de jihadisten. De groep werd bekend nadat een andere inwoner van Jalulia, een 23-jarige oude Nedal Ahmed Salah, in oktober met een paraglider de noordelijke grens van Israël overstak om zich in Syrië bij de jihadisten te voegen. Na zijn escapade mobiliseerden de inlichtingendiensten zich om hem en mogelijke medewerkers te identificeren en zoomden snel in op zijn geboortestad. Diezelfde nacht werden 2 broers uit deze stad gearresteerd onder verdenking dat ze Nadal geholpen hadden de grens over te steken. Ze werden geïdentificeerd als Jihad Nadal en Agap Nadal Yusuf Halga. Beiden werden snel geïdentificeerd als aanhangers van de IS. De oudere broer, Jihad, was zelfs in 2013 naar Syrië gereisd en vocht gedurende een half jaar onder de gelederen van IS. Voordat hij naar Israël terugkeerde, waar hij tot november 2014 gevangen heeft gezeten. De 2 gaven onder verhoor toe dat ze Nadal hielpen de grens over te steken en onthulden zelfs dat ze hem vooraf hadden begeleid voor de paragliding sessies. De ongewone manier van vervoer werd door de jihad uitgekozen, die vreesde dat ze door de beveiliging van de luchthaven Ben Gurion zouden worden verhinderd het land te verlaten door zijn veiligheidsachtergrond, als zij kozen voor een van de meer conventionele routes naar Syrië via Turkije. De verdachten maken ook de namen van 4 andere personen bekend die bij de samenzwering betrokken waren en die alle ook inwoners zijn van Jalulia. Anas Nadal, Yusuf Halga, Jihad Agap, jongere broer Mohammed Amin Ode, Mohammed Jamil Sagi en nog wat andere van deze namen. Onderzoekers openbaarden dat de cel gedurende enkele maanden actief was geweest onder leiding van Halga en regelmatig in zijn huis bijeenkwam voor godsdienstlessen waarbij Jihad zou prediken over de ideologie van IS en de methode en de noodzaak om de Jihad in Syrië te steunen. Na enkele maanden van introductie besloot de groep om naar Syrië te reizen om IS daar actief te ondersteunen en stelde een uitgebreid plan op om dit zonder ontdekking te doen. Jihad en Nadal moesten in Syrië paragliden, zoals gezegd, als gevolg van de bezorgdheid over het terroristische antecedenten van de jihad. Terwijl de overige 4 naar Turkije zouden vliegen, waar ze dan naar Syrië de grens zouden oversteken met behulp van smokkelaars. Halga nam ook de rol van logistiek manager op zich om ervoor te zorgen dat de 6, wanneer ze eenmaal in Syrië waren, zich zouden kunnen verenigen. De groep ging zelfs zo ver om geheime online communicatiemethoden te organiseren om ontdekking te voorkomen. Hun plan begon zich echter te ontknopen door een mengsel van incompetentie en ongeluk. Op het laatste moment vielen twee van de celleden, Aynas en Mohammed, af uit angst voor zowel de onstabiele situatie in Syrië en omdat hun ouders het niet wilden toestaan dat ze daaraan deelnamen. Maar in oktober reisden Anas Halga en Mohammed Odeh naar Turkije met de bedoeling tot IS toe te treden, maar keerden terug naar Israël toen hun passage naar Syrië niet goed was gecoördineerd met de jihadisten. Op hetzelfde moment, toen ze in Turkije waren en ongeveer een week voorafgaand aan de succesvolle grensoverschrijdende ontsnapping van Nedal, reisden de broers Djihad en Agap Nadal naar de Golanhoogvlakte en probeerden zelf de grens over te paragliden, maar werden verhinderd om dat te doen door een technisch probleem met de paraglider van Djihad. Een aanklacht voor terrorisme is tegen de zes ingediend bij het Hof van de politierechter in Lod. In de afgelopen maanden hebben de Israëlische veiligheidstroepen een eind gemaakt aan meerdere soortgelijke IS-cellen in zowel het noorden als het zuiden van Israël. De Shin Bet Veiligheidsdienst heeft gewaarschuwd dat dergelijke activiteiten een reëel gevaar vormen voor de eigen veiligheid van Israël als tenminste een aantal van hen die naar Syrië reizen uiteindelijk naar Israël terugkeren. Toegerust met opleiding en indoctrinatie en gevechtservaring zouden ze deze kunnen gebruiken om aanslagen binnen de grenzen van Israël uit te voeren. Tempelberg. Israël verbood dinsdag een islamitische beweging waarvan wordt gezegd dat deze een centrale rol heeft gespeeld bij het aanwakkeren van het geweld over een heilige plaats in Jeruzalem en een golf van bloedvergieten die 7 weken geleden begon. Het besluit van het Israëlische Veiligheidskabinet, samen met het invallen door de politie in kantoren van de noordelijke tak van de islamitische beweging, waren enkele van de sterkste sancties in jaren tegen een prominente organisatie van de Arabische minderheid in het land. De islamitische beweging runt zijn eigen educatieve en religieuze diensten en was de voorhoede van de protesten tegen het beleid van de regering ten opzichte van de Israëlische Arabieren en Palestijnen. De beweging zegt dat al haar activiteiten rechtmatig zijn en haar leider noemde de nieuwe Israëlische maatregelen onrechtvaardig. Premier Benjamin Netanyahu beschuldigde de noordelijke tak van de islamitische beweging van het leiden van een bedriegelijke campagne die beweerde dat Israël probeert de religieuze status quo op de Jeruzalemse localiteit die bij moslims bekend staat als het edele heiligdom, waar de Al-Aqsa-moskee staat en bij de Joden bekend is als de Tempelberg, te veranderen. Niet-islamitisch gebed is verboden rond de Al-Aqsa en Israël heeft gezegd dat het dat niet zal veranderen. Maar meer bezoeken in de afgelopen jaren door Joodse religieuze activisten en ultranationalistische Israëlische politici aan het complex waar de twee Bijbelse tempels stonden, hebben weinig gedaan om de Palestijnen te overtuigen. Sinds 1 oktober zijn 14 Israëli's gedood bij aanslagen door Palestijnen en tenminste 78 Palestijnen, 47 van hen aanvallers volgens de politie, werden door de veiligheidstroepen gedood op plaatsen van aanvallen en vele in het gewelddadige protesten in de bezette westelijke Jordaanoever en in de buurt van de grens met Gaza. Een groot aantal van de recente aanslagen werden gepleegd tegen de achtergrond van opruiing en propaganda van de islamitische beweging, zei een verklaring van het kabinet Netanyahu. Sheikh Raed Salah, de leider van de noordelijke tak van de groep, zei dat hij juridische stappen tegen Israël voor het verbod zou nemen. Ik ben er trots op om door te gaan als hoofd van de islamitische beweging en ik zal de overwinnaar zijn in de naam van de overwinnaar in haar principes. Jeruzalem als hoogste onder hen de gezegende Al-Aqsa-moskee, zei Saleh in een verklaring. Een politiewoordvoerder zei dat Salah naar het hoofdbureau van politie was geroepen om formeel over het edict te worden meegedeeld, maar dat hij niet gearresteerd was. De politie zei dat ze 17 kantoren van de islamitische beweging gesloten had en documenten, computers en fondsen in beslag had genomen en sommige van haar bankrekeningen had bevroren. Salah werd in oktober veroordeeld tot 11 maanden gevangenisstraf na een veroordeling in 2013 voor het aanzetten tot geweld over opmerkingen die hij in 2007 maakte. Hij is niet begonnen met het uitzitten van zijn straf. De socioloog en enquêteur Sami Shoma van de Haifa Universiteit zei dat ongeveer 42% van de Israëlische Arabieren zeggen dat de islamitische beweging, dat ze die ondersteunen. De groep is verdeeld tussen meer radicale noordelijke tak en de zuidelijke fractie, die deelneemt aan de reguliere Israëlische politiek. En dan heb ik vanmorgen nog een stukje nieuws gezien en daar staat in dat Iran, die heeft een kopie gemaakt van de Dome of the Rock, 1-op-1 nagemaakt en ook van de Al-Aqsa moskee. En wat met het doel om militairen en andere groeperingen te trainen hoe ze de Tempelberg kunnen veroveren op de Joden. Dan nu de rijkdommen van de Palestijnen in de betwiste gebieden en Gaza. Een recent rapport van het Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, brengt een aantal pijnlijk schrijnende tegenstellingen aan het licht die zich ontwikkelen in de gelederen van de Palestijnse autoriteit. Terwijl veel linkse mensenrechtenorganisaties de Israëlische bezetting van slechte leefomstandigheden in de Gazastrook en de Palestijnse gecontroleerde gebieden van Judea en Samaria beschuldigen, schetst het rapport een beeld van een nieuwe klasse van Palestijnen die in comfort en zelfs luxe leven in een zich snel ontwikkelende maatschappij, waar de geletterdheid hoog is en de kindersterfte laag en de burgers gelukkiger zijn dan de meeste Amerikanen. Het rapport getiteld Luxe naast de armoede in de Palestijnse autoriteit onderzoekt de tegenstellingen tussen een wereldverhaal over de hopeloze toestand van de Palestijnse vluchtelingenbevolking en de realiteit van het dagelijks leven van de Palestijnen. Deze realiteiten voor de huidige Palestijnse vluchtelingen worden opgevangen door miljarden dollars van internationale hulp die in de richting van verbetering van de omstandigheden van de vluchtelingenkampen zijn gedaan sinds 1948. De Palestijnse autoriteit ontvangt ongeveer 2 miljard dollar jaarlijkse hulp van de VN en de VS en andere hulporganisaties. Economische analisten schatten dat de Palestijnse autoriteit een totaal van 25 miljard dollar aan buitenlandse hulp heeft ontvangen sinds de oprichting van Palestijns zelfbestuur in delen van Judea, Samaria en Gaza in het midden van de 90e jaren. Hoewel een groot deel van deze steun werd overgeheveld door corrupt PA-leiderschap om luxe woningen en overheidsgebouwen te bouwen, zijn de effecten van de fondsen zichtbaar in zowel de vluchtelingenkampen als in de opbouw van de Palestijnse dorpen en steden in de Palestijnse autoriteitsgebieden. Een typisch vluchtelingenkamp-onderdak bestaat doorgaans uit een betonnen flatgebouw van 4-5 verdiepingen met elektriciteit, satelliet-tv, gemeentelijke vuilophaalplaats. Volgens de VN is 99,8% van het kampbehuizingen aangesloten op het waternet en 87% op de riolering. Bovendien wonen vanaf 2013 bijna 70% van de Palestijnse vluchtelingen buiten de kampen. Terwijl een percentage van de Palestijnen blijft gevangen in de sloppenwijken van de oude vluchtelingenkampen, is een ander verhaal, een ander deel van de bevolking, letterlijk naast de deur in opkomst. Een socio-economische klasse die zich luxe voertuigen en nieuwe geavanceerde elektronische gadgets en bezoeken aan 5-sterren hotels kan veroorloven. Veel steden in het Palestijnse autoriteit zijn bloeiend, vol met welvarende winkels en restaurants en mooie nieuwe wijken en woningen. In Nablus, aldus het rapport dat de grootste Palestijnse gerunde stad is, zijn meer BMW's en Mercedes op straat dan in Jeruzalem of Tel Aviv. Het rapport bevat tientallen foto's van geavanceerde gebouwen, bedrijven, woningen en buurten die verrijzen in de Palestijnse steden en in de Gazastrook. Ramallah, dat de hoofdstad is van de PA, is nu de thuisbasis van een 5-sterren hotel waarvan de bouw $40 miljoen kostte en de chef-kok uit Florence en een banketbakker uit Parijs en een lobby bedekt met heeft met marmer. De stad kan bogen op banken, makelaardrijfirma's, gezondheidsclubs en een Mercedes-dealer die luxe klasse sportwagens en SUV's verkoopt aan rijke Palestijnen. In de stad Jenin is onlangs een 5 verdiepingen, 5 miljoen kostend winkelcentrum geopend, waarvan de koopwaar onder andere plasma-tv's, stofzuigers, espresso-machines, porseleinen borden en kristal omvat. De JPCA meldt dat de president-directeur van het winkelcentrum, Ziad Tourabi, zei: "Wij geloven dat we een zeer mooie winst kunnen maken. Veel mensen in de Palestijnse gebieden hebben geld, maar ze hebben nergens om het te besteden als ze kwaliteit willen." In contrast met de sombere beelden van armoede, onderdrukking en wanhoop geprojecteerd op het wereldtoneel door de PA en haar voorstanders, rangschikt het rapport empirische gegevens die een volledig ander beeld openbaren. Sommige van de ontdekte feiten zouden waarschijnlijk een consument van de verhalen van de media van de heersende stromingen shockeren. Volgens het CIA World Factbook werd de armoede in de door de Palestijnen gecontroleerde gebieden gerapporteerd als 18% in 2011. Een getal dat zelfs lager is dan het cijfer van de armoede in Israël, en dat is 21%. De levensverwachting, die gemiddeld 70 jaar is over de hele wereld, was voor de Palestijnen 76 jaar in 2015. Contrasterend hiermee was in 2012 de gemiddelde levensverwachting in andere Arabische staten, namelijk 71 jaar. In 2015 was de kindersterfte in de Palestijnse gebieden en de Gazastrook 13 per 1000 levend geborenen, beduidend beter dan de 27 per 1000 levend geboren in andere Arabische staten. En 36,58% van de levend geborenen wereldwijd. Palestijnen overtreffen ook andere bevolkingen in onderwijs en geletterdheid. In 2011 zei 63,5% van de Arabieren dat ze tevreden waren met hun onderwijs. Een hoger percentage dan de mensen die in de VS 62,8%, Nederland 60,3%, Zweden 61,6% en Japan 54,6% wonen. En veel hoger dan het algemene percentage in de Arabische landen dat slechts 50% is. De gemiddelde alfabetiseringsgraad voor mensen van 15 jaar en ouder in de Palestijnse steden en in de Gazastrook was 96,5% in 2015. Het JPCA-rapport vermeldt ook dat veel Palestijnen in dienst zijn van Israëli's, van wie zij bijna het dubbele krijgen van de salarissen die ze zouden krijgen van de Palestijnse werkgevers. In 2014 publiceerde de officiële krant van de Palestijnse autoriteit een artikel en prees Israëlische werkgevers voor hun behandeling van de Palestijnse arbeiders en gaf toe dat de arbeiders staan te popelen naar mogelijkheden om voor Israëli's te werken onder vermelding van hogere salarissen, meer toelagen en betere arbeidsomstandigheden. In een andere verrassende onthulling noemde het verslag de Happy Planet Index van 2012, dat een onderzoek is uitgevoerd door het New Economic Forum om geluk over de hele wereld te meten. Van de 20 Arabische landen had de Palestijnse autoriteit de 2 plaatsen na hoogste plaats van geluk. Maar nog schokkender, het had een plaats als 30 gelukkigste in de wereld, waardoor het boven de VS, het Verenigde Koninkrijk, Zweden, Australië en Canada is geplaatst. Zoals het rapport concludeert, is er een aanzienlijke rijkdom en een veel hogere levensstandaard in het bezet Palestina dan de PA-leiders en pro-Palestijnse activisten de wereld zouden doen willen geloven. De laatste Falashmura komen naar Israël. Het kabinet van Netanyahu keurde zondag unaniem goed om de resterende Falashmura, die zich nog in de doorgangskampen in Ethiopië bevinden, naar Israël te vliegen. Dan zullen die kampen worden afgesloten en zal er geen georganiseerde aliyah meer vanuit Ethiopië naar Israël zijn. Falashmura is de naam die aan de Ethiopische en Eritrese Joden werd gegeven die zich onder druk van de zending in de 19e en 20e eeuw tot het christendom bekeerde. De term verwijst naar zowel de Joden die zich niet aan de Joodse wet hielden en de Joden die zich vrijwillig of onder dwang tot het christendom bekeerden. Beta Israël, Hebreeuws, Huis van Israël of Gemeenschap van Israël, zijn Joden die in meer dan 500 kleine dorpen in Noord- en Noordwest-Ethiopië leefden. Ze hernieuwden contact met andere Joden, Joodse gemeenschappen in het einde van de 20e eeuw en uit halachische en constitutionele overwegingen besloot Israël in 1977 dat de Israëlische wet op terugkeer op hen van toepassing was. De Israëlische en Amerikaanse regering lanceerde operaties om de Ethiopische Joden vanaf 1979 tot de jaren 1990 naar Israël te transporteren. Vandaag zijn de ethische Joden nog steeds niet goed in de Israëlische samenleving geassimileerd. Ze blijven op een lagere economische en opleidingsniveau dan de gemiddelde Israëliërs. En huwelijken tussen Ethiopische en niet-Ethiopische Joden zijn niet gebruikelijk. Volgens een studie uit 2009 zijn 90% van de Ethiopische Israëliërs getrouwd met andere Ethiopische Israëliërs. Maar liefst 57% van de Israëli's beschouwden het trouwen van een dochter met een Ethiopiër onaanvaardbaar. En 39% vindt het trouwen van een zoon met een Ethiopische onaanvaardbaar. Een studie uit 2011 toonde aan dat maar 13% van de middelbare scholieren van Ethiopische afkomst zich geheel Israël voelde. In mei 2015 demonstreerden de Israëlische Ethiopiërs in Tel Aviv en Jeruzalem tegen racisme, nadat een video werd vrijgegeven die een Israëlisch-Ethiopische soldaat toonde die bruut in elkaar werd geslagen door 2 Israëlische politieagenten. Maar volgens Haaretz heeft 90% van de jongere generatie van de Ethiopiërs in Israël middelbaar schoolonderwijs, bijna hetzelfde percentage als de Joodse bevolking in het algemeen. Dat is 93%. De hoeveelheid inschrijvingen is slechts 53%, maar dat is bijna 4 keer het cijfer van de eerste generatie, dat was 16%. En 20% van de tweede generatie Ethiopische Israëli's heeft hoger onderwijs, bijna 4 keer de hoeveelheid van de eerste generatie. De werkgelegenheid onder de Ethiopiërs is gestegen van 50 tot 72% in 12 jaar. Terwijl die van de vrouwen steeg van 35 naar 65%. En het percentage van de Ethiopische Israëliërs dat werkt in de portiersdiensten is gedaald tot slechts 5%. Premier Benjamin Netanyahu zei in een verklaring vandaag dat we een belangrijke beslissing hebben genomen om binnen de komende 5 jaar de laatste gemeenschappen met verbinding met Israël die in Addis Ababa en Gondar wachten naar Israël te brengen. De premier-minister merkte op dat dit een belangrijke stap is voor de Ethiopische gezinnen in Israël die zijn opgesplitst. De nieuwkomers zouden een bekering moeten ondergaan en Joodse waarden en geschiedenis van de Zionistische beweging moeten worden geleerd. De voorzitter van de Commissie voor Immigratie, Absorptie en Diaspora, member of Knesset Abraham Negusa, die gedurende de afgelopen 25 jaar in de voorhoede was van de strijd om de resterende Joden uit Ethiopië te brengen, feliciteerde Netanyahu en de minister van Binnenlandse Zaken, Silvan Shalom, over het besluit van vandaag. Dit is een grote dag voor het Joodse volk, zei Negusa. Gedurende duizenden jaren baden Ethiopische Joden om naar Israël terug te keren en wachten bijna 10 jaar gescheiden van hun families. Vandaag werden hun gebeden beantwoord. Ja, luisteraars, en dan zijn we alweer gekomen aan het einde van deze uitzending. Er is veel nieuws geweest over Israël en haar Arabische inwoners. Ik vraag u dan ook om elke dag uw gebeden in uw gebeden Israël te gedenken en te bidden voor de bescherming van het Joodse volk. Dan wens ik u vanuit de studio in Den Haag een welgemeend shalom toe en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Shalom, this is David Silver with the